Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur. Anadan, atadan yar şirin olur. Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur. Anadan, atadan yar şirin olur. Erdişin kızları altından direk. Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur. Erdişin kızları altından direk. Anadan, atadan yar şirin olur. Ey beysen kaşların etmişsen çengel. Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur. Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel. Anadan, atadan yar şirin olur. Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur. Anadan, atadan yar şirin olur. Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur. Anadan, atadan yar şirin olur. Bir ada yaptırdım yüceden yüce. Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur. İçinde yatmadım üç gün üç gece. Anadan, atadan yar şirin olur. Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur. Anadan, atadan yar şirin olur. Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur. Anadan, atadan yar şirin olur.